ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जीव जीव भगवान कृष्ण का अंश है और जीव की वास्तविक स्थिति आनंदमय स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के चरण आश्रय में। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। कृष्ण के चरण अरविंद पद कमल वंदे हम श्री गुरु श्री यथा पद कमलम श्रीयत पद कमल चरण कमल ये सब शब्द उपयुक्त है। श्री कृष्ण के पद्म रूपी चरण में अभय शरण होते इस भौतिक स्थिति भयानक है। भयं द्वितीय अभिनिवेश ईशाद पेथस्य विपर्य स्मृति ही कृष्ण के चरण शरण में कुछ भय भीति नहीं होती है। परंतु कृष्ण का शरण भूल करके हम अकेले स्वतंत्र जैसे इस भौतिक जगत में आते हैं। वास्तव में हम अकेले नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं स्वतंत्र ईश्वर होना, स्वतंत्र भोगी होना। यही विपर्य बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपरीत भावना हमारी वास्तविक स्थिति है। श्री कृष्ण के निर्भय चरण में, लेकिन इस भौतिक जगत में मुख्य लक्षण है भय, सब डरते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि मृत्यु मृत्यु सामने है। जितने भी हम प्रयास करते हैं मृत्यु का मुख से मुक्त होना, फिर भी हम सब मृत्यु मुखी है। शरीर का मृत्यु होते है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूं, तो इसलिए श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में पदम पदम यद्य पदम न तेषम, हर कदम में सब कुछ हो सकते हैं। पदम पदम यद्य पदम न तेषम, पदम पदम मतलब हर कदम में विपत्ति होती है। हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। कुछ दिन के पहले लंदन में बहुत से लोग बस या सबवे में थे और ऐसे हर रोज ऐसे बस में ऑफिस जाने वाले थे और करीब एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा था, इराक में उग्रवादी हम क्या कहते हैं, वो सोचते कि ये उग्रवादी बहुत भयानक है, तो अच्छा है मैं लंदन में हूं। फिर लंदन में भी आतंकवादी उग्रवादी, तो मैं बहुत साल बांग्लादेश में था और एक बार क्या नो नो साल के बाद लंदन वापस गया था जिसमें इस शरीर का जन्म था और इस शरीर का पिता मुझसे रिपोर्ट लिया तो मैं क्या किया था वो सब इतना सा सभाई में तो बोला कि बांग्लादेश में तो हर साल पूरे देश में पूरा प्लावन होते हैं और एक दो बार साल में तूफान होते हैं और सब लोग बहुत गरीब है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मेरा बाप बोले कि क्यों लोग ऐसे हाल में रहते हैं तो हम सब एक ही हाल में हैं, बांग्लादेशी लोग कठिनाई में है और अंग्रेजी लोग भी कठिनाई में है। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स का कोई तकलीफ नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं फेमस हूं, बहुत से लोग तो मुझको गिरा के साइन करो, मेरे साथ फोटो लेना है तो मैं जनप्रिय होऊंगा। लोग जो जनप्रिय है तो जन से भाग जाते, वो चाहते है कि कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं करे। तो दिल्ली में विज्ञापन है, एडवर्टिजमेंट, लंदन जाओ देख लो दुनिया, और लंदन में विज्ञापन है दिल्ली जाओ घूम लो दुनिया। दिल्ली के लोग सोचते लंदन जाना अच्छा होगा, लंदन के लोग सोचते दिल्ली जाना अच्छा होगा। एक्चुअली दिल्ली जाना तो दिल्ली जाने के लिए उत्साही नहीं है, ज्यादा ओलैंडो जाते हैं, डिज्नीलैंड, ओलैंडो अमेरिका में है, डिज्नीलैंड के लिए लोग इंग्लैंड से ओलैंडो जाते हैं तो 8 घंटे का फ्लाइट है स्वप्नपुरी देखने के लिए। डिज्नीलैंड का मतलब एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, कभी नहीं गया क्या है उसमें, तो बड़े पुतला है और मेला में जैसे वो क्या है वो बड़ा चक्र क्या बोलते हैं झूला, कृष्ण की मेरी गौरव कृष्ण का झूला जैसे, तो वो सब आकर्षण है। और हवाई जाते हैं, स्पेन जाते हैं क्योंकि स्पेन में बहुत धूप है और इंग्लैंड में नहीं, लेकिन भारतीय लोग नहीं जानते तो पश्चिमी लोग धूप को पसंद करते हैं क्यों, क्योंकि भारत में धूप बहुत ज्यादा होते है लेकिन इंग्लैंड में हमेशा मेघ रहते हैं आकाश में, वो ठंडा होते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जब लंदन में थे तो इनकी एक शिष्या महिला शिष्य कृष्णावेशी प्रभुपाद से पूछी वो भगवद गीता प्रवचन के बाद, तो प्रभुपाद भगवद गीता प्रचार नारक में भी होते हैं, और प्रभुपाद ने जवाब दिया कि मैं लंदन में हूं भगवद गीता प्रवचन देखता हूं यही नाराज है। तो यही भौतिक स्थिति है भयानक, लेकिन कृष्ण के चरण में शरण होते हैं हम सब अनाथ जैसे, कोई शरण नहीं है, शांत निशेष वो श्लोक क्या है, कथा हम एकांतिक नित्य किंकर प्रहाशयिष्यामि सनात जीवितम। यमुनाचार्य कहते हैं कि कब मैं प्रसन्न होंगे आप मतलब भगवान नारायण के चरण का शरण, फिर मैं सनात हूं, अभी हम सब अनाथ जैसे कोई शरण नहीं, माता पिता हमको शरण नहीं दे सकते। जब हमारा समय आता है जाने के लिए तो माता पिता डॉक्टर इंश्योरेंस वाले तो कोई हमको सहायता नहीं कर सकते, तो एक ही शरण है कृष्ण चरण। LIC तो कोई शरण नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस इसका मतलब डेथ के बाद तो आपके कुटुंब कुछ पैसे मिलेंगे अगर LIC आपको चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपका मरण के बाद क्या होगा? LIC तो आपका मरण के बाद आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अकेले जाते हैं और एक ही संभव है कर्म फल। यान्ति देव वृथा देवान् पितृन् यान्ति पितृ वृथा भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्याचिनोऽपिमान्। इतमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देव उपासक देव लोक जाते हैं, पितृ उपासक पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच उपासक वैसी स्थिति मिलते हैं। और जो भक्त शुद्ध भावना से निस्पृह भावना से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं कृष्ण लोक जाते हैं, जिससे पतन नहीं होते। तो देवलोक पाताल पितृलोक तो ये सब स्थिति अस्थाई है, कोई शरण नहीं है किसी जगह। तो ऐसा दिल्ली और ये सब बड़े नगर में अभी वो सिस्टम है, वो अपार्टमेंट ब्लॉक या हाउसिंग कॉलोनी बनाना जिसके चार दिशा में पूरा गिरा के बहुत बड़ा प्राचीर है, क्या बोलते हैं वॉल, प्राचीर बोलते हैं वो संस्कृत शब्द है, बाउंड्री वॉल, हिंदी बोलना सहज है। तो ऑल अराउंड द कॉलोनी बाउंड्री वॉल है, तो अच्छी हिंदी है। और गेट पर कुछ गार्ड है जो आने वाले लोग को बोलते हैं हु आर यू, व्हाट आर यू कमिंग फॉर। तो ऐसे सिस्टम है सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा नहीं होती। बहुत बार क्या होते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड चोरों के भाई है और चोर को समाचार देते हैं, तो अभी अनुकूल समय अभी आओ और फिर हम हाफ हाफ ले लेंगे। तुम भी चुप, हम भी चुप। तो क्या सिक्योरिटी है? और सिक्योरिटी गार्ड तो कोई गार्ड नहीं है, यमदूत से हुआ यू, हम यमदूत है तो यहां मत आओ, हम यमदूत है, हो तुम भी ले लोगे, ले जाऊंगे अगर हमको कुछ जरूरत बोलते हैं। तो यमदूत कोई सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं देते हैं? तो क्या शरण है इस भौतिक जगत में? क्या है? एक भक्त मुझे बोले कि वो एक वीडियो है, एक अमेरिकन आदमी, वो एक सामान्य व्यक्ति, मतलब सामान्य नहीं, वो व्यापारी था और धंधा कुछ अच्छा चलता था और धंधे में तो ऐसे कुछ चीटिंग होते हैं और अन्याय व्यवहार होते हैं, तो ये वो व्यापार की रीति है ऐसे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जैसे, मतलब तो परिवार था, पत्नी दो तीन बच्चे और सामान्य लोग जैसे बस छाछे जगत में, तो कभी कभी कुछ शराब पीते थे, पाश्चात्य जगत में वो बुरा आचरण नहीं है, वो सामान्य है, वो मांस खाने वाले थे तो ये सब नॉर्मल है पाश्चात्य जगत में। और चैरिटी को दान दिया, चैरिटी मतलब ऐसे बहुत संस्थित हूँ, सेव द व्हेल, टिमिंगल को बचाओ, मनी हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चे को बच्चे की सहायता करो, और ऐसे बहुत कल्याणकारी संस्थान तो कुछ दान दे। सच में नॉर्मल आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, बिजनेस में कुछ ऐसे अन्याय होते लेकिन बिजनेस ऐसे होते। एक दिन उसका हार्ट अटैक हुआ और ऐसे व्यक्ति आया जो उन्होंने कल्पना में भी उसके पहले कभी नहीं देखा। हम जानते हैं वो यमदूत है, लेकिन वो बाद में बोला कि ऐसा उग्र कुछित व्यक्ति है, भयानक है और मुझको जबरदस्त शरीर से ले गए हैं। तो उसका मरण का समय आ गया था, लेकिन उसका बचपन से उस समय उसका बचकान की स्मृति आया, ओ गॉड, ओ माय गॉड, बोला। उस समय यामदूत उसको देख और भाग गए. वाह गॉड वाह. यामदूत गॉड का नाम से भाई बनते. वो सही है कि वो क्रिश्चियन धर्म में वो क्रॉस है. क्या बोलते हैं क्रॉस? वो भी हिंदी है. तो उसमें कुछ शक्ति है. अगर क्रॉस पहनना है तो भूत प्रेत नहीं आते. हिंदू क्या बोलते हैं तबीज कवच कवच पहनना है. तो ऐसे क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस है और उससे भूत प्रेत भय लगते. तो उस आदमी गॉड नाम का प्रभाव से उस समय बच गए. फिर शरीर में वापस आया था. फिर उसका महान साक्षात्कार था कि वास्तव में मेरा कोई संपर्क नहीं है पत्नी संतान देश इत्यादि के साथ. और एक समाचार पत्र के लिए कुछ प्रबंध लिखे इसके बारे में. और उसका टीवी इंटरव्यू भी था. और वो आदमी बोला कि मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल था. और क्या हुआ इम्पोर्टेंट बात बोलिए कि वो यामद वो हार्ट अटैक के बाद यामदूतों का आने के पहले एक सेकंड में उसका पूरा जीवन सब कुछ देख लिया है सिनेमा जैसे. ऐसा होता है ईशो पानी शर्ट का था पर्या में भी शुरू प्रॉपर लगते हैं कि मरण का समय लोग हरे कृष्ण लोग इनकी पूरा जीवन एक सेकंड का एक अंश में सब कुछ देखते हैं सब डिटेल्स देखते हैं. और वो आदमी का साक्षात्कार था कि सब कुछ जो मैंने किया वो सब खुद का स्वार्थ के लिए था. और वास्तव में वो किसी को प्रेम नहीं किया. सब कुछ जो मैंने किया वो प्रेम जो था मेरा वो भी मेरा स्वार्थ के लिए था. और वास्तव में मैं खाली स्वार्थ अभिलाषी था. सेल्फिश क्या बोलते हैं स्वार्थी स्वार्थी था. और पत्नी बच्चे के लिए वो प्यार जो था वो प्यार नहीं था वो खुद का सुख के लिए था. फिर यमदूतों आए थे और ओह माय गॉड बोल के बच गए. तो वो व्यक्ति टीवी इंटरव्यू में बोले कि लगते है कि सभी लोग की एक ही गति होती है मृत्यु का समय. और पूरे जीवन में मैं सोचा था कि मैं अच्छा आदमी हूं दान देता हूं और ज्यादा बुरा काम नहीं करता हूं. लेकिन वास्तव में मेरी हृदय भावना बिल्कुल दूषित था. और इसलिए मेरा विचार है कि सब लोग की एक ही गति होती है. नॉर्मल का मतलब पापी उसका विचार. तो वो भागवत विचार है. श्रीमद् भागवत में वर्णन है. तो कैसे सब नॉर्मल साधारण लोग शरीर चौके यमराज के पास जाते हैं. विशेषकर इस आधुनिक सभ्यता बहुत भयानक है. क्योंकि पूर्व काल में भारत में सब लोग जानते थे कि मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार व्यसन करना इत्यादि, तो ये सब पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या पाप है क्या पुण्य है, तो इसके बारे में कुछ शिक्षा नहीं होती है। और लोग सोचते कि शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, तो वो ही नॉर्मल है, एंजॉय, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। लेकिन एक दो घंटा का गुड टाइम का फल होते है दीर्घ काल, नॉट ए वेरी गुड टाइम, नरक में, नॉट वेरी गुड एट ऑल। तो ये होते हैं, लेकिन आजकल ऐसी शिक्षा नहीं होती। हम सब लोग तो मूर्ख और धूर्ता बन गए हैं आधुनिक प्रजा का प्रभाव से। और लोग सोचते हैं कि ऐसे हम खुशी होंगे पाप करने से, लेकिन पाप शब्द नहीं बोलते, बोलते हैं having a good time, having a good time का मतलब going to hell। और एक्चुअली ये गुड टाइम तो नहीं होते, तो उस समय भी लोग सुखी नहीं होते। और बहुत से लोग मुझको बोलते हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया था, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, उसमें कुछ नहीं है, क्या है उसमें, पार्टी जाना, शराब पीना, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, संतुष्टि नहीं होती। तो हमारा प्रचार है श्री कृष्ण के चरण में शरण ले, इस भौतिक जगत का प्रचार इंद्रिय सुख, इंद्रिय तर्पण, यही जीवन है, वो कल्याण पथ नहीं है। कल्याण है कृष्ण के चरण में शरण लेना, और वो शरण सही है। कतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, और सब दूसरे प्रकार का शरण दुर्बल है। एक बार मैं प्लेन में था, बांग्लादेश से बर्मा जा रहा था, ऐसे लगता वो इस बारिश का मौसम का समय था, और फ्लाइट में बहुत बड़ा जोर था, और मेरे पास दो टूरिस्ट पति पत्नी इंग्लैंड थे, तो प्लेन तो ऐसे क्या बोलते हिलाते, शेकिंग, दैट्स गुड इन इंग्लैंड, शेकिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, था फिर वो पत्नी बहुत डर, फिर पति उसका हाथ लिया और क्या बोलते स्ट्रोकिंग किया, सहलाया, मतलब चिंता मत करो मैं इधर हूं। तो वो क्या कर सकते, अगर प्लेन क्रैश करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। ये निरार्थ चरण और वास्तविक चरण कृष्ण का चरण है। अगर प्लेन का क्रैश होते तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, लेकिन क्या होता है आगे हरे कृष्ण बोलते है तो एक्चुअली क्रैश नहीं होता। एक बार एक गुरु भाई वो फ्रैंकफर्ट से लॉस एंजलिस फ्लाइट, वो लंबी फ्लाइट है, तो शिकागो के बाहर वो कुछ इंजन ट्रबल था, फिर क्रैश लैंडिंग हुआ शिकागो में और बहुत ऊपर से तो गिल जा रहा था जैसे, और सब सोचे कि अभी हम सब खलास हो गए, सब रोते थे और चिल्लाते और हमारा गुरु भाई तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सोचे वो भी समय हो गया, लेकिन इम्पॉसिबली तो क्रैश नहीं हुआ, तो प्लेन नीचे आ गया और कुछ बूम बूम बूम बूम बूम बूम हमें बच गए champagne let's celebrate तो ऐसा लगते है वो प्लेन का क्रैश होता था, लेकिन चूंकि वो भक्त प्लेन में थे उसलिए सब बच गए। क्योंकि उनकी बहुत सेवा करना था, प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार, तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे कार ऐसे ड्राइविंग करेंगे इतना सा फास्ट क्योंकि हम भक्त है और कृष्ण हमको बचेंगे, ऐसा नहीं। सीट बेल्ट लगाओ जरूरत नहीं है, हमें जैन सिंह दे बोल रहे हैं सीट बेल्ट लगाओ, तो नहीं है कि जैन सिंह बोला तो अभी हम पागल जैसे ड्राइविंग करेंगे और नृसिंहदेव का कर्तव्य है हमको बचाना। हम 50 के अधिक गुलाब जामुन खेंगे और भगवान वैश्वानर सब कुछ पहचान करेंगे, हम वैश्वानर भूतवा प्राणी नंदे हम आशुषम प्राणा पान समायुतम पचाम यनम चतुर्विधम, तो हम मतलब प्रसाद लेने से आत्म शुद्धि होती है, तो हम ज्यादा लेंगे 50, 70, 80, 100 गुलाब जामुन खेंगे और भगवान जो पहचान अग्नि रूप में फेद में है तो सब कुछ पहचान करेंगे, नहीं वो ही भक्ति नहीं है। अगर हम शरण लेते हैं श्री कृष्ण का चरण में, भगवान अवश्य ही हमको शरण देंगे, लेकिन शरण का मतलब आत्मसमर्पण, ये दो शब्द का एक ही मतलब है। शरण का मतलब नहीं है कि हे भगवान मुझको शरण दे, मैं सब अन्याय कार्य करूंगा लेकिन मैं भगवान के चरण में शरण ले और भगवान मुझको रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं। आत्मसमर्पण का मतलब सब कुछ इनकी प्रसन्नता के लिए करना, और फिर हम समर्पित है और भगवान जो करते हैं और करवाते हैं हमको तो हम ग्रहण करते हैं, यही आत्मसमर्पण का मतलब। तो नहीं है कि भाई हरे कृष्णा बोलता हूँ फिर भी इतने सा तकलीफ मिलता हूँ, उसका क्या मतलब है? तो किस प्रकार का भगवान है ये कृष्ण भगवान? अच्छा भगवान नहीं है, मैं दूसरे भगवान को ट्राई करूंगा। मैंने काफी कृष्ण भक्ति की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, अभी साईं बाबा की भक्ति करता हूँ उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये भक्ति नहीं सुन, और साईं बाबा हमको शरण नहीं दे सकते। साईं बाबा भी कहां पर है, ऊपर या नीचे? चेतना से हम समझ सकते हैं कि वो नीचे है, जो खुद को भगवान बोलते हैं तो सबसे बड़ा दुर्था। और शायद ऐसा व्यक्ति का पूर्व जन्म की योग शक्ति से हम कुछ भौतिक सुविधा मिल सकते, लेकिन वो भौतिक सुविधा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करने का फल होगा काल अधोगति। तो वो शरण कोई शरण नहीं है, वो शरण बंगाल में एक कहावत है, मुसलमान का मुर्गी पोषण। तो आजकल हिंदू भी मुर्गी कहते हैं, मुसलमान का मुर्गी पोषण मतलब मुसलमान मुर्गी को बहुत कुछ खिलाते और मुर्गी सोचते ओ ये आदमी बहुत अच्छा है, मुझको खिलाते हैं, लेकिन किस लिए उसको खिलाते? जिससे वो एक दिन उसका गला काटेगा और वो मुर्गी का मांस खाएगा, उसका कारण है। ऐसा नहीं है कि मुर्गी को प्रेम करते, कारण है कि उसका उद्देश्य है मुर्गी को खाना। तो वास्तविक शरण कृष्ण के चरण में है, और अन्य शरण कोई शरण नहीं है। तो इतना सा बोल चाहता था, तो आप जरूर से विचार कीजिए आपका शरण कौन है। हरे कृष्ण। प्रशांत निशेष मनोर तांतरम, आपका क्या प्रश्न था? कुछ प्रश्न था? कैसे करना है तो नहीं करना, अगर नहीं करना है तो कोई तकलीफ नहीं होगा। गुरु आज्ञा का मतलब गुरु का आदेश पालन नहीं करना, या गुरु साधारण व्यक्ति जैसे समझ, वही मतलब। कभी कभी भक्त पूछते तो कैसे अपराध फल से मुक्त होते हैं, तो जवाब है अपराध मत करो, फिर ये प्रश्न का आवश्यकता नहीं हो। तो फिर हम विचार करते तो वो अपराध, ऐसे अपराध अगर करूंगा तो बाद में प्रायश्चित करूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा बाद में, यही समाधान नहीं है। क्या प्रश्न था? गुरु अवज्ञा हो जाता है गुरु अवज्ञा, तो फिर अच्छा है गुरु अवज्ञा नहीं करना। Familiarity breeds contempt. I said. We forget the orders. Forget. So we see a bar bar sunna chahiye. सामान्य आदेश चार नियम पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना, साधु संग करना, डोंट फॉरगेट. जो गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थियों को बच्चों का भी सुख चाहिए, बच्चों की जैसे अच्छी बुद्धि हो, अच्छी सही रहे, गृहस्थ मतलब ठीक चले. तो आजकल जैसे हमारे इधर हिंदू में देवी की बहुत मान्यता हुई है, देवी माँ जैसे भौतिक चीज़ें देती है, तो भौतिक चीज़ों में यह बच्चों का सुख हो रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे कभी कष्ट बहुत आ जाते हैं. माता जी का प्रश्न है कि कृष्णा जो है गृहस्थ जीवन में हम बच्चे का कल्याण चाहते हैं, और सामान्यतः उसलिए हिंदू समाज में देव देवियों की उपासना होती है. तो आपका क्या प्रश्न, कृष्ण भक्ति में ऐसा करना चाहिए? नहीं, कृष्ण ही की उपासना करो, सारे कष्टों में समाप्त हो जाएगा. केवल कृष्ण भक्ति से समस्त कष्ट खलास होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में कष्ट से बचाने का कोई उपाय नहीं है. इस भौतिक जगत में का स्वभाव है दुखमय. तो सब प्रकार का कष्ट से मुक्त होने का एक ही उपाय है, इस भौतिक जगत का बाहर जाना, कृष्ण लोक जाना. एक और बात है कि अगर ज्यादा कष्ट नहीं होते हैं, फिर हमारी कृष्ण भक्ति इतने से तीव्र नहीं होती है. तो अच्छा हो कष्ट. कुंती देवी वैसे प्रार्थना की, विपदा संतु शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुना भव दर्शनं. हे भगवान, हमको विपद दे, क्योंकि विपत्ति में हम आपका दर्शन ज्यादा मिलते, और आपका दर्शन से भव दर्शन अर्थात जन्म मृत्यु आ नहीं होते. तो ये वैकुंठ दृष्टि है. सामान्यतः हम सोचते हैं कि अगर ज्यादा कठिनाई नहीं होते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति का परिप्रेक्ष्य में कष्ट अच्छा है, जिससे भगवत स्मरण अधिक होते हैं. ऐसा है कि इस भौतिक जगत में जितने भी हम प्रयास करते हैं, हम कोई स्थायी शांत स्थिति नहीं मिल सकती. जैसे वो उदाहरण दिया नहीं, वो लंदन में लोग बस में जाने वाले थे और हर रोज बस में जाने वाले हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं, नॉर्मल है कुछ विपद विपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन अचानक बम का विस्फोट, अचानक भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकते, पावर स्टेशन का विस्फोट, पाकिस्तानी आक्रमण, तो कोई भौतिक स्थिति निश्चित नहीं है, निश्चित है कि कठिनाई होगी तो वो ही निश्चित, गुजरात में था कुछ दिन के पहले और बहुत सी बारिश थी और बहुत से लोग, वो बड़ौदा नगर में तो इतना सा और कहीं जगह में तो इतना सा पानी था सब जगह में, तो बहुत से लोग सिटी से भाग गए हैं क्योंकि ऐसा रूमा क्या बोलते है, कहा बात क्या बात नहीं, अफवाह था कि उस सिटी का बाहर एक डैम है और इतना सा पानी का छाप से वो डैम टूट जाएगा और पूरा बड़ौदा सिटी डूब जाएगा जल में अचानक सुनामी जैसे। दौर से बहुत से लोग सिटी से भागते हैं लेकिन नहीं, शायद हो सकता लेकिन नहीं, तो सब कुछ संभव है और वो सब अगर नहीं हो तो अचानक हर तक हो सकता मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुख शांति है, बच्चे भी अच्छा तो भौतिक सुख में कोई भरोसा नहीं है, यही भरोसा है कि अगर सुख हो वो ही क्षणिक है और उसके बाद बहुत दुख होगा, जितने भी हम ज्ञानपाती इत्यादि पूजा करते हैं, विघ्न विनाशम ज्ञानपाती, लेकिन पूरा भौतिक हाव विघ्न है, कृष्ण भक्ति का विघ्न इसलिए भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, वो ही एक ही शरण है अभय चरण, बहुत दिन के पहले हम बेलफास्ट आयरलैंड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, वो समय वो सिविल वॉर चलता था और हमेशा हम बम का आवाज सुनना, और एक बार क्या हुआ, हम बेलफास्ट मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में बेलफास्ट राजधानी है, तो एक दिन हम नॉर्दर्न आयरलैंड का दूसरे टाउन से आया और बेलफास्ट देखा शाम को आया, फिर हम गाड़ी में हम गए और सब जगह देखा, निर्णय किए कि कल सुबह हम यहाँ आएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एक सुपरस्टोर था वूलवर्थ्स. उसके एक दिन के बाद हम वापस आए हैं और वूलवर्थ्स तो नहीं था. सब विस्मरण में जाग गए. तो क्यों ऐसे हाल में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं? एक्चुअली तो बहुत अच्छा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोग बहुत चिंतित थे, तो विपद था. लेकिन हमारा विश्वास था कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. अगर कृष्ण की इच्छा हो तो कोई हमको मार नहीं दे सकता. और अगर कृष्ण की इच्छा हो एक व्यक्ति को मार देना तो कोई उसको रक्षा नहीं कर सकता. तो एक बार रात को क्या हुआ, तो पूरे दिन में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए और रात को बहुत थक गए हैं, बहुत गहरा सभी भक्त बहुत गहरा नींद के. तो हम एक बिल्डिंग में एक कमरा का अपार्टमेंट लिया है और रात के बीच में मैंने बहुत आवाज सुना है, चिल्लाने का आवाज. फिर उठ के दरवाजा खोल के देखा कि उस मकान के मतलब हम ग्राउंड फ्लोर क्या बोलते एक ताला में था, तो दूसरे ताला में आग था और फायर ब्रिगेड आया और ऐसे बहुत चलाने वाह हमको बचाओ ऐसा. फिर वो कैमरा में वापस आया था और हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम से एक भक्त जाग गया और मुझसे पूछा क्या हो रहा है कि वो एक थाला में आग है. तो क्या है, फायर ब्रिगेड आया है तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है और वो फिर सो गया. कुछ डर नहीं है, ठीक है, भगवान है और खाओ, हमारा ड्यूटी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो हम अभी आराम करेंगे. तो ऐसे देखा हमारे भक्त लोग इतना सा विश्वास है भगवान में, निर्भय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम.